Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال السمرقندي ذكرهم الله منته أنه جعل رسوله رحيما بالمؤمنين الرؤوف اللين الجانب ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا. هكذا قاله الضحاك. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو الحسن القابسي أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قوله تعالى بسطا أي عدلا خيارا. فمعنى هذه الآية فكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أممهم ويشهد لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق. وقيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقولون نعم فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير فتشهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالفكم ve Rasul hüccetun aleykum. Hakâhu Semerkandiyyü. Ve kâle Allahu Teâlâ فَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدِقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَزَيْدُ بْنَ أَسْلَمْ قَدَمَ صِدْقٍ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لَهُمْ وَعَنْ الْحَسَنَ اَيْضَا قَالَ هِيَ مُصِيبَتُهُمْ بِنَب۪يهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ هِيَ شَفَاعَةُ نَب۪يهِمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفِيعُ صِدْقٍ عند ربهم قال سهل بن عبد الله التستري هي سابقة رحمة ابدعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن علي الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم حكاه عنه السلمي Kazı Riyaz Hazretleri Şifa-i Şerif sahibi bu yüce kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metheden fasılda onun Allah-u Teala tarafından övüldüğü, methedildiği ayet-i kerimeleri, bazı rivayetleri, tefsirleri zikrediyor. Buna devam ediyor. İnşallah bu derste bu fasıl bitecek. Şimdi Muhammed Avvame Hoca Efendi ile beraber geldik. Biz de misafirdir. Emin Saraç Hoca Efendi'nin evinde idik. Ben ayrıldım, buraya size derse geldim. Orada da bazı alimlerle görüşmeler oluyordu. Yolda da gelirken mübarek öyle buyurdu. Osmanlı uleması ve Osmanlı halkı üç kitaba çok önem verdiler. Biri zaten Allah'ımızın kitabı nedir? Mushaf-ı Şerif. Buna yani Kur'an-ı Kerim'e ne diyorlardı? Mushaf-ı Şerif yani şerefli demek. Sonra ikinci olarak neye çok önem verdiler? Buhari'ye çok önem verdiler. Buhari'ye ne diyorlardı? Buhari şerif. Buhari'de hatim edilir. Aynı Kur'an-ı Kerim gibi işte ne dert varsa kalkar, ne dilek varsa Buhari hatmedilince hasıl olur. Fakat Buhari uzun bir kitaptır. Onu da cüz yapıyorlar. İşte 30 cüze bölünmüş vaziyette. Tabi orada geçen bu kadar sahabenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunca hikmetli kelamlarının ve ravilerin isimleri hürmetine, zikredilen hadis-i şerif ve rivayetler hürmetine Allah Teala kulunun muradını ihsan ediyor. Bir de hangi kitaba şerif derlerdi, şerefli derlerdi? Şifa-i Şerif. Şerefli şifa kitabı Kazı İyaz Hazretleri'nin. Evet. Bu hakikaten Osmanlıların değer vermesi kendilerinin değerindendir. Onlar değerli şeylere değer verirlerdi. Şimdiki hoca geçinen müsveddeler bu kitaplardaki rivayetleri inkar ediyorlar diye o zaman kafirler de Kur'an'ı inkar ediyorlar. Kur'an'a bundan ne noksanlık gelir? Bütün dünyanın gavuru Kur'an'a inanmıyor diye Kur'an'a ne noksanlık gelir? Bazıları Müslümanım diyor, hocayım diyor da Buhari'yi inkar etse, Buhari'ye ne noksanlık gelir? Mustafa İslamoğlu gibi birkaç tane çatlak ses çıkıp da Şifa-i Şerif'te efendim, o da İbn-i Teymiye'ye dayanıyor bir şey. İbn-i Teymiye ne dedi? Kazı Yaz Hazretleri, Resulullah Efendimiz'i çok methediyor bu kitabında, bütün rivayetlerle, ayetlerle, hadislerle. Gala hadel mugayribi. O Mağrib, Morok diyorsunuz şimdi. Fas tarafı Mağrib'tir. Mağrib ülkesi. Birkaç kere gittim ben. Ziyaretlere, Kazı Yaz Hazretlerine de gittim, Kabri Şerifine. İbn-i Teymiye o zaman ne dedi? Ya bu Mağripli yani Faslı adamcık diye hakaret etti Kazı Yaz Hazretlerine. Bu adamcık da dedi, peygamberi methederken çok aşırı gitti dedi. Şimdi İslamoğlu'nun lafında da ne diyor? Yüceltmeci mantık. Yani biz ne olduk şimdi? Yüceltmeci mantık. İşte İbn-i Teymiye'nin ağzı. Ne dedi İbn-i Teymiye Kazı Yaz Hazretleri için? Halbuki İbn-i Teymiye sonra ne kadar şeriat devletleri tarafından hapsedildi, kaç kere tövbe ettim dedi, çıktı bir daha, yani kurtarmak için yalan yere tövbe ettim dedi, bir daha tövbe etmedi. İbn-i Teymiye böyle adam. Peygamberin kabrine ziyarete gitmek bile haramdır diyor. Efendi Hazretleri ilk defa bunu demişti bana, şaşırmıştım kalmıştım. Nasıl adamdır diye merak ediyor. İbn-i Teymiye nasıl adam? Nasıl adam olacak dedi. Resulullah'ın kabrine ziyarete giden yolda günaha girmiş olur. Böyle diyen adam dedi. Ya bundan başka daha bir şeye lüzum var mı şimdi daha? E bitti. Bu kadar men zârani fi hayati fekennemâ zârani men zârani ba'de memâti fekennemâ zârani fi hayati. Beni ölümümden sonra ziyarete gelenler, ben sağken ziyarete gelen gibidir Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men hacca velem yezûrni fekat cefâni. Hacca gidip de beni ziyaret etmeyen bana eziyet etmiş ol buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men ziyara kabri ve cümet lehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Darakutni'de birçok hadis kaynaklarında vardır. İnşallah ben de Medine ziyareti hakkında bir kitap yazacağız. Mekke hakkında, Medine hakkında. Orada da bu rivayetleri söyler, hadisleri kaynaklarında yazarım. E şimdi Resulullah böyle buyururken adam kalkıp onu ziyarete giden yolda günah işlemiş olur diyen adam. Kazı Yaz Hazretlerine tabii ki der ki bu ileri gitti. Niye? Bu medihler yakışmıyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsi ayet hadis. Sen hangi ayete hadise itiraz ediyorsun? Onun için Osmanlı efendim cahil değil idi. Osmanlı'daki ulema çok kaliteli alimler idi. Ebu Suud efendiler, İbni Kemal paşalar, efendim Zembilli Ali efendiler, bunlar Şeyhülislam olarak, Osmanlı'daki Şeyhülislamlar, Molla Husrevler, Molla Fenariler, bunlar eşsiz alimler, ayetten hadisten fetva çıkaracak dereceye geldiler. Onun için bu ulemanın bulunduğu, böyle büyük bir alim topluluğunun bulunduğu bir halk tabii ki kültürlü olur. İslam medeniyetine sahip olur. İslam değerlerine efendim değer kadar. Şimdi ne bileyim, bu kadar teknoloji ilerledi, vasıtalar arttı. Biz bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini, menkıbelerini, ayetleri, hadisleri, tebliğ araçlarını kullanıyoruz. Hal böyle olduğu halde bilmiyorum sizin de durumunuzu. Size de iş düşüyor, herkese ulaştırın diyor deyip duruyorum. Fakat bu öyle bir gevşeklik ki, bu öyle bir gevşeklik ki evimizde çoluk çocuğumuzu bizden alıyorlar. En yakınlarımızın itikadını bozuyorlar, ehli sünnetten onları çalıyorlar. Bu zamanın hacısı hocası geçinen bazı batıl fikir sahipleri. Biz bunlara bile müdahale edemiyoruz. Evimizin önünü temizleyemiyoruz, evimizin içini koruyamıyoruz. Ecdadımız dünyanın her tarafına yetiştiler. Bak geçen Muhammed Avvami Hoca anlattı yine. Afrika'da artık ya maden aramak için müdür nedir? Ya mücevher de çıkıyor oralarda çok. Pırlantalar falan vesaire. Bir şirket oralarda bir dağ yolunu açmak üzere ihaleyi kazanmış. Ondan sonra bayağı bir tabi araba gitmeyen yerler, artık nasılsa yolları düzlemişler, yol olmayan yerde yol vurmuşlar vesaire vesaire vesaire. Bayağı bir yani zahmetlerden sonra artık kaç yüz kilometreler içeri girip ana yollardan ayrılıp Afrika'nın bir yerlerinde diyorlardı. Kafamda çok dağınık oluyor. İsimleri belki yanlış derim diye isim vermiyorum. Mesele gaye nedir o? Ondan sonra efendim bir mağara bulmuşlar orada. Yani hiç kimsenin uğradığı yer değil şimdi. Mağarada bakmışlar bir adam oturuyor. Avret, setre avret yapacak bir şeysi de pek yok. Sadece öndeki önünü arkasındaki avret bölgesini örtmüş ama dizine kadar değil. Sadece avretleri kapalı vaziyette. Oradan aşağı sağ sol bacağın dizi de açık yani. Böyle bir mağarada adam. Şu an yakın zamanda yani bu, ha? Bir mağarada bakmışlar ki efendim ya bu işte orada tabii onlar kendine göre hayat yaşıyor. Ot yiyor, su içiyor. Her ortamda Allah'ın bir rızkı var. Yaşatacak. Ne görmüşler o mağarada adamın yanında? Yani ne var adamın yanında? İtikadı nedir? Şu, nedir? Bakmışlar ki Müslüman, bir Kur'an-ı Kerim ya var yanında, bir de Delail-i Hayrat var. Delail-i Hayrat, Salavat-ı Şerife kitabı, çok büyük. Şimdi, o zaman, tabi Osmanlı zamanından giden, bütün o Delail'ler, şunlar bunlar, o zamanki ecdadımızın ulaştığı coğrafyalar, Afrikalara, Afrikalara hep İslam'ı götürdüler Osmanlı. Güney Afrika'ya, ne diyorsunuz işte, Johannesburg gibi, ben de bir gittim oralara ama çok duramadım. Bir hafta kadar birkaç sohbet yaptım oralarda. Fakat Ebu Bekir Efendi diye birini işte padişahlar döneminde göndermişler oraya. O orada hizmet etmiş, milleti Müslüman etmiş. Ta Afrika'nın nerelerinde. Adamın yanında Kur'an'ı var, Delail'i var. Mağarada yaşıyor. Yani demişler ki işte bu hadise nedir? Bu hadise ecdadın büyüklüğünü, ahfadın küçüklüğünü gösteriyor. Bu hadise neyi gösteriyor? Atalarımız ne hizmet etmişler? Afrika'nın dağlarının mağarasına İslam'ı, Ehl-i Sünnet'i, Kur'an'ı, Delail'i, zikri, salavatı götürmüşler. Adam hala orada, onunla meşgul olan, devam eden ümmetler var. Ecdadın büyüklüğüne bak. Ahfad kim? Biz rezillik. Torunlar. Bu hadise bizim de ne kadar hakir ve süfli himmet, efendim, derdi gayesi düşük, bütün derdi yediği içtiği, kazandığı harcadığı, hiç efendim millet ehli sünnet üzere tebliğ yapalım dünyaya İslam, yahu onlar ayak yoluyla gidilemeyen yerlere gitmişler, uçak yok, bir şey değil yani, tabi oraya kadar belki gemiyle memiyle deniz var de gidiliyor ama o gidilen dağlar, mağaralar, şimdi bile zor yol açılıyor ya. Şu anda yeni şirketler ticaret için yol açıyorlar oralarda ya. Onlar oralara ulaştırmışlar. Biz bugün internet var, konuşuyoruz, dinleyen yok. Ya kardeşim insanları teşvik edin, herkes buraya gelemez. E dinlesin. He? Böyle bir gevşeklik. Ondan sonra merak yok, merak. Herkes bu saatlerde bir işte. Ama hiçbirinin işi şu işten önemli bir iş değil. Ayetten, hadisten değerli değil. Ama bulmuşlar kendilerine bir meşgale, taşkala. Herkes bir tarafa dağılmış gitmiş. Efendim, evlerde öyle. Ya radyo var, interneti var, cep telefondan dinle. Her türlü alet kolaylaştı. Bir düğmelik işi var. Bu kadar basitleşti. İşte. Ama himmet yok, istek yok, gayret yok, dert yok. Biz ne yapacağız? Utanmak lazım. Bizim içimizde insanları efendim perişan ediyorlar. Ya şimdi başörtülü kadınlar, efendim kapalı kadınlardan bir kısımları hayız halinde namaz kılmaya başladılar. Yani Muhammed Avvame Hoca Ehl-i Sünnet'in imamıdır. Hadis ehlinin imamıdır. Dünyada mesela ondan yukarı bir hadis alimi yok. Hangi hadisi sorsan tak kitabınız, senediniz. İnşallah salı akşamı burada kendisi gelecek. Salı akşamı 9'da sohbet yapacak, ben size tercüme yapacağım inşallah. Herkese duyurun. Yalnız kadınlar gelmesin, çünkü erkekler belki kalabalık gelir. Aşağı tarafı da kadınlara açamayabiliriz, burada erkekler fazla gelebilir. Bütün insanlara duyurun. Bir mübarek nur, hadis ilmiyle uğraştığı için, geceleri uyumaz. Sabahlara kadar zikir, ibadet, ehli tarik, ehli zikir. Ondan sonra bütün ömrünü, 40 tane kitabı var, bir kitabı 25-30 cilt. Bu kadar eserleri hep Ehl-i Sünnet'e göre Hanefi mezhebinin delillerini ispat için ondan sonra bütün bu ömrünü vermiş. Ama nur da yüzüne vurmuş. Baktığın zaman ne diyorsun? Ha, 40 tane batıl fikirli profesör ilahiyatçıyı koy bu yana, bir de onu koy oraya, o orada güneş gibi parlıyor, öbürleri orada zifiri karanlıkta duruyor. Suratlarında meymenet yok. Hayır kadın namaz kılar diyenin suratında Rabbi esir kalır mı yani? Bu isterse de ilahiyatçı olsun. Resulullah'ın faziletlerini inkar eden, Bukhari'nin hadislerini inkar eden, Kütüb-i Sitte'ye itiraz eden adam, istediği kadar ilmi olsun. Bunda Allah nur bırakır mı? Suratına nur verir mi bunun Allah? Bakın suratlarına, paçavra gibi suratları. Bakın o konuşanlara, batılı konuşanlara. Sözlerini dinlemek için bakmayın. Suratlarını tespit için bakın. Ne siyahlar. Bir de gelin bu mübareği görün bakalım şimdi. Ha, dünyada otorite. Hindistan'ından, Pakistan'dan bütün Hanefi mezhebi. Milyonlarca insan ona tabi. Hatta meşhur Seyyid Maliki Hazretleri vardı biliyorsunuz. Seyyid Muhammed Alevi Maliki. O da bundan ders almış. Bu onun da hocasıdır. Ona da icazet vermiş. Salı akşam gelin yerlerinizi alın. Tabii diğer yerlerde de görüntü var ama burada da gelirsiniz. Görüntü açılacak. Üst katta da aşağı kat. Ha, bir alimi karşılayan. Ben ta gittim havaalanına. Bekledim orada bir saat. Niye? Derdim ne? Alim. Resulullah ne buyurdu? Men istekbelel ulema fakat istekbeleni. Alimleri karşılayan beni karşılamış olur. Bizzat Resulullah Efendimiz'i karşılamak, istikbal etmek, onun meclisinde oturmak. Men câlese âlimen fekennimâ câlesin. Bir alim meclisinde otursa benimle oturmuş gibi ol. Hangi alimler? İşte öyle alimler. Hayatlarını vakfetmişler. Hadis ilmine, fıkıh ilmine, din ilmine, hep zikirle, ibadetle, hep ameli salih ile geçirmişler. Ha, ona da diyorsun öyle, estağfurullah ben öyle alim değilim diyor. Biz onlardan değiliz işte. Ya tamam da sen değilsin, o değil, öbürü değil. Piyasada alim kalmadı. Ya bu sefer her asırda alimler, veliler olacak. E nerede bulacağız bunları yani? Onlar tevazu eder. El öptürmez, bir kere elini öpemedik daha. Feci bir çekiş yapıyor. Efendim kuvvetli de var demek ki biz bastıramıyoruz. Ben zaten zayıf adamım öyle. Tuttuğunu koparacak bir tipim yok. Efendim çekiyor elini. Bir elini öpemedik. Ha siz de zorlamayın. Zaten musafaha yapma durumu olmayabilir. Şeker hastasıdır. Ağır hastalıkları var. Onun için yani görmek, ilminden istifade etmek. Ha. Adamcağız şaşırıyor. Burası diyor İslam'ın hilafet merkezi. İstanbul, Türkiye. Burası Osmanlı ulemanın, evliyanın yatağı. Burası bütün dünyaya İslam'ı tebliğ eden en büyük güç, gücün merkezi. Daha kaç sene geçti şurada şu Ali Haydar Efendilerden beri? 50 sene, 60 sene, 70-80'e kadar gider bu iş. Şu kadar zaman zarfında bu kadar pis fikir nereden girdi sizin içinize? Biz bunu anlayamıyoruz diyor. Yani ben de dedim ki niye anlayamıyorsunuz? Bütün dünyanın gavuru, sapığı, şiası, vahabisi, ne kadar batıl mutezilesi, akılcısı, felsefecisi varsa hepsi çullandılar. Bu hilafetten sonra bu Türk milletinin itikadını bozmak için faaliyet yapmaya buraya çullandılar. Ya sen bunu anlamayacak ne var? Şia devleti İran'dan kalkıyor. Şia'yı müdafaa edecek kanala, İslami kanal görüntüsü adı altında milyonlarca doları transfer ederek kur diyor kanal. Daha biz bir internette baş edemiyoruz. Ona gücümüz yetmiyor. Maddi imkanlarımız da bakımında. Adam milyonlarca doları verirse arkasında devlet gücü olursa boz bu milletin itikadını diyor. Adam da oradan çıkıyor. Muaviye ezan istemezdi. Şu sahabe kafirdi. Bu sahabe zina etti. Böyle Hazreti Ömer neymiş? Bunu böyle şeyleri konuşturuyor. E ne bu? Bu Şia'nın fikirleri. Şia mezhebi sahabeye kafir diyor. Hazreti Ömer'i kim sevmiyor? E Muaviye radıyallahu anh kim sevmiyor? Şia. Bütün bu İslami kanal geçinenler başladılar bu işlere. Öyle mi şimdi? Bunları konuşuyor. Adamlara para desteği var arkalarında. Adam bu kadar kitap yazıyor. E, milletin ilmi yok. Evvela ne yaptılar? Boşalttılar, şimdi dolduruyorlar. Boş kaba ne korsan o dolar. Milleti bir defa ilimden soyutladılar. Kabı boşalttılar. E bugün 50-60 yaşında adam doğru dürüst Kur'an okuyamıyor. E dolayısıyla akaid ilmi yok, fıkıh ilmi yok, hiçbir ilmi yok. Hocalardan dinlediğiyle bir sürü insan, milyonlarca insan Müslüman. Tamam Müslümanlıklarına, abdestine, namazına bir şey demeyeyim ama bunlarda ilmi savunma. Yani ehli sünnet refleksi olamaz çünkü bilmeyen nasıl savunacak? Adam yanlış konuştuğunu bile tespit edemez. Acaba der, en azından şüpheye düşecek yani. Çünkü kendisi hazır cevap değil. Biz böyle uğraşıyoruz, cevap. Niye ki? Boş kap olmayın. Bir şekilde dolun da, hakla dolun, batıla yer bulmasın. Batıla yer kalmasın sizin kalbinizde, inancınızda, itikadınızda. Biri bir şey konuştuğu zaman, ya yapmayın. Ne konuşuyorsun be sen sahabe hakkında? Resulullah sahabem hakkında konuşmayın buyurmuş. Sen kimsin be? He? Adamın biri Bukhari hakkında konuşuyor. Bukhari'de zayıf hadis var yok. Bukhari'de öbür alimi biri ona demiş. Yebnel himar demiş biliyor musun? Yebnel himar Türkçesi eşi olacak demektir. E, himarın oğlu demiş yani. Sen kimsin lan demiş, Bukhari'nin hakkında konuşuyorsun. Şerefsiz demiş ona. Eskiden alimler böyleydi kardeşim. Şimdi adam hocayım, şuyum, buyum, işte öbürü bir şey konuşuyor. Şimdi ben saldırgan görünmeyeyim. Ne yapalım? O da bir fikirdir falan diyeyim bari. Aa! Sen karşı tarafa böyle, ondan sonra bana diyorlar, efendim dili uzun, elim uzun olmasın da dilim uzun olsun, ne yapalım, hırsız mıyım ben? Benim dilim uzun! Sen Bukhari'nin aleyhine konuşacağım, ben senin aleyhine konuşmayacağım. Sen sahabeye kafir diyeceğim, ben sana doğru hoca diyeceğim. Sen Resulullah'ın faziletlerini inkar edeceksin, ben de seni methedeceğim. Veya en azından sessiz kalacağım. Bugün çoğu ehl-i sünnet alimi sessiz kalmış durumdadır. Adama gidiyorsun falan, Mustafa İslamoğlu'nun görüşleri nedir? Ben hiç dinlemedim, bilmiyorum. Çok iyi biliyor ama ne lüzum var, isim vermeyelim şimdi. Nasıl anlayacak bu millet? Olmaz böyle yağcılıkla, dalkavuklukla. Gider bu din elimizden, kayar bu zemin altımızdan. Allah rızası için tebliğ edin diyorum size. Mağaralara gitmiş ulaşmışlar ecdadımız. Biz evimizdeki çoluğumuz çocuğumuzu kaybetmiş durumundayız. Bugün geçen bir belediye reisi geldi beni ziyarete. Ondan sonra baktım şey, benim çocuğum dedi sana biraz kızıyor ama şakadan. Niye kızıyor mu bir deştim, İslamoğlu'nun aleyhine konuşuyorum. Hiç demiyor ki İslamoğlu peygamberimizin faziletini inkar ediyor. Sahabeye sıradan adam diyor. Peygamber sahabeyi sevmiyordu, rahatsızdı diyor. Hiç onları düşünen yok. Ben onun hakkında, hocasının hakkında konuşuyorum diye çocuk bana kızıyormuş mesela. Ha, babası da kızsa hiç farkımız gelir de. Mesele ne? Müslüman kardeşlerimizin çoluk çocukları bozuldu. Eşleri bozuluyor itikat bakımından. Ana babaları bozuluyor. İslamoğlu bir sembol olmuş olabilir ama bu bayağı derine kadar nüfuz ettiği için bunun üzerine çok duruyoruz. Diğerlerinin o kadar tesiri olmadı yani İslami camiada. Bir Yaşar Nuri dedi diye başı açık namaz kılan kadın var mı? Var, sosyetede var ona inananlar. Ama bizim Ehl-i Sünnet camiasında Yaşar Nuri diyor ki Allah seni zaten görüyor diyor. Onun için kadın başı açık namaz kılabilir diyor. Mesela. Buna uyan oldu mu? Olmadı. Ama İslamoğlu deyince ki hayız kadın efendim, camiye girer ve hayız kadın oruç tutar deyince buradan çoluğu kapalı kadın başladı oruca. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hala size de anlatamadım. Siz de diyorsunuz ki yahu başlıyor bitiriyor. Bu nedir? Yahu kardeşim din elden gidiyor. Namaz bozuluyor. Abdest bozuluyor. Gusül bozuluyor. Ters ilişkiye diyor Ehl-i Beyt fetva verir. Ehl-i Beyt dediği Hasan Hüseyin Efendilerimiz büyüklerimize iftira ediyor. Bu ne olacak ya? Her tarafa haram sokuluyor. Namazından tut yatağına kadar İslam'ın örfü, İslam'ın geleneği, İslam'ın helalı haramı zedeleniyor. Böyle bir konuda inandırıcı bir adam, millet bin bir kısmı inanmış buna. Mecburuz biz. Doğruları anlatacağız. Siz onun için tebliğci olun. Salı akşamı da gelin buyurun inşallah. Bütün insanları da çağırın inşallah. Bir alim görün. Bir nur görün. Bir muhaddis, hadis alimi görün. Yüz binlerce hadis ellerinden geçmiş. Yüz binlerce. Hepsini incelemiş adam. Bir adam görün. Ha, dünya boş değil. Burada iki tane zurna çatlak ses çıkarıyor diye dünyada alim mi kalmamış? Adamlar da şaşırıyorlar Türkiye nasıl böyle olmuş diye ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kısım hocalar Yahudi Hristiyan cennete girecek diyoruz. Adamın birden rengi bembeyaz oluyor. Estağfurullah, estağfurullah adam ödü kopuyor ya bu laflardan. Bunu hocalar yazıyor. İslami gazetelerde yazıyor bunlar Yeni Şafak'ta. Şurada öbür Şialar Akit'te yazıyor. Mesele bu yani. Bunu Hürriyet yazsa o kadar uğraşmayacağız yani. Bunu o kadar uğraşmayacağız. Bağırtımızın sebebi ne? Altımızda ateş yanıyor da zıplıyoruz. Keyfimizden kalkıp zıplamıyoruz. Bugün İslami geçinen gazetelerin köşe yazarları bu Şia'nın fikirlerini, bu mezhepsizlik fikirlerini, bu diyalog fikirlerini, bu Yahudi Hristiyan cennete girme fikirlerini bugün büyük ilahiyat hocaları söylüyor. İslami basında yazılıyor bunlar. Çoğunuzun evine giren gazeteler bunlar. Bunlar müstehcen gazeteler değil. Ne olacak şimdi? Anlıyor musun ateş bacayı sardığını şimdi? Ben bundan bağırıyorum yoksa. Öbür türlü bana ne? Derdimiz var. Fitne için konuşmuyoruz. Fitne için konuşmuyoruz. Ama benim çocuğum kaderi inkar ederse benim çocuğum dinden çıkar. Benim yakınım, anam, babam, canım, cicim kadere inanmak şart değil derse İslamoğlu gibi o dinden çıkar. Ben onu kafir gözüyle bakmam icap edecek bir durum. Ben nasıl razı olayım bunların kafir olmasına kadere inanmayarak? Amentü'den bir şart. Her şeye ihtilaf var. Her şeyde şüphe var. Her şeye şüphe soktular. E iman şartına da şüphe gel. Ha burada Arifan dergisine. Ne yazmışım ben? Bu dergi mutlaka bunu dağıtın diyorum size. Hayra niyet edin, hizmete niyet edin. Ekmek vereceğinize bunu okuyun deyin. Ne diyor burada? İman şartlarından birini inkar ediyor. Ne diyor? Ne inkar ediyor? Kaderi inkar ediyor adam. Ne yazdık burada? Ha, yazdık ki efendim Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi kadere inanmak tartışmalı bir fazlalık değildir. Aksine iman esaslarından biridir. O tartışmalı fazlalık derken delili ne? Bukhari'nin bir hadisinde iman şartları sayılırken o yokmuş. Bak şimdi. Peki Bukhari'de koca bir bab var Kitabul Kader diye. Kadere inanmanın kitabı var. 28-30 tane de hadis var. Bir rivayette geçmemiş diye orada koca bir mevzu başlığı altında kader konusu var. Onu demiyor millete. Peki aynı hadisi Müslim rivayetinde, Sahih Müslim'de kader şartı var. Onu bırak, Kur'an'da var kader dolu. Hepsinin delillerini burada yazdık mı? Yazdık. Şimdi bunu okumanız imandır. Birine okutmanız imandır. Biz bu gayretle beraber, yani şimdi biz öyle bir şey olduk ki artık bırak dışarılara tebliğ, davet derken biz kendi evimizi korumak, savunmaya geçtik yani. Tebliğ falanı bırak, savunmaya geçtik. Niye? Aman oğlum böyle şeye inanma. Bak kadere inanmak farzdır. O hoca böyle demiş, bu hoca böyle demiş. Bunu anlatmamız gerekiyor artık. Çünkü bunları aşlayacaklar. Bu mesela 20 sene evvel bu kadar yerleşmemişti bu işler. 20 sene evvel böyle bir adam çıksa kadere inanmak şart değil. Bir tane kabul görmezdi. Şimdi cami imamlarının ekseriyeti bu adamı dinliyor. Cami imamları. Gel arkalarında kıl. Kadere inanmıyor adam. Gel arkalarında kıl. Nereye gittik mevzu? Mevzu iman meselesi diyorum ben sana. Kardeşim ben sokak çatışması, tartışması yapmıyorum ki. Bugün imamların birçoğu etkilenmiş. Şimdi bizim bu teke teklerden sonra falan bu da hocaymış ya. Ağzı laf yapıyormuş. Biz bunu Nasreddin Hoca zannetmiştik. Nasreddin Hoca'ya kurban ol. Nasreddin Efendi büyük alimiydi, veliydi. Onu da maskara denmez ona. Adam dinden çıkar. Nasreddin Hoca büyük alimiydi. Allah dostuydu. Ali Adel Efendi Hazretleri'nin mahkemelerinde yardıma gelirdi. Büyük veliydi o. Tasarrufu var Nasreddin Efendi. Onu bırak. Büyük bir zat. Ama şimdi bu konuşmalardan sonra biraz durdular. Durdular dediler ki ya biz bu Yaşar Nuri, İslamoğlu şu bu derken kafamız bir karıştı ama bir de bu da bir şeyler söylüyor şimdi. Bir şeyler söylüyor ama biz ayet ve hadisle destekleyerek, kaynak vererek, öbürleri duvara dayanarak, koltuğa dayanarak efendim atıyor. Bir delil getir bakalım şurada. Delil yok. Niye? Aklım böyle eriyor, mantığım bunu almıyor diyerek hadisler, hatta iman şartı bile reddediliyor. Niye? Millet bunu anlamaz. Böyle alın yazısı, malın yazısı, başıma gelecek önceden yazılmıştı falan. İnsan bunu anlamaz. İnsanlara bunu anlatamayız. Onun için buna inanmak şart değil. Anlatmaya uğraş. Allah-u Teala'nın hangi hükmü anlaşılmaz olsun? Bunun izahları vardır. Derslerde anlatıyoruz, anlatırız. İnkar hiçbir zaman ilim değildir. Allah bizi inkardan muhafaza eylesin. Onun için Allah rızası için siz ulaştırıcı olun, siz davetçi olun, siz tebliğci olun. Fuzuli işleri bırakın. Ateş bacayı sardı, bu milletin ehli sünnet inancını bozmak çabası arttı. Siz de ehli sünneti savunma çabasını çoğaltın. Ben ne diyeyim size daha? Ahirette bu işler çıkacak meydana. Ama iş işten geçecek. Döndürün beni geri de inancımı düzelteyim. Çocuğumu düzelteyim. Ne oldu? Çocuğun cennete giremedi. Nerede benim çocuğum? Cehennemin dibinde. Niye? Kadere inanmıyordu. Bu sefer başlarsın bağırma. Görüyor musun ben de o da hoca, bu da hoca. Nasıl olsa dini kitap okuyor, müstehcen kitap okumuyor. Ya müstehcen kitap okusa günaha girer, bunların kitaplarını okusa dinden çıkar ya. Dinden çıkar ya. Sen de bu sefer bir şey demiyorsun, ona gitmiş, tefsir dersine gitmiş falan, hocayı dinlemiş, açık oturumu dinlemiş, kültürü artsın, ilim alsın falan falan. Zehiri artıyor. Zehiri artıyor. Panzehiri de yok. Onlar her gün televizyonlarında, biz kaç senede bir kere. Nasıl yetecek bu panzehir o kadar zehire? Bu bunu karşılar mı? Bunu karşılamaz. Bunu karşılamaz. Onun için biz bu internetleri, radyoları, tebliğ araçlarını kullanmak durumunda kaldık. Ne buyurdu Efendi Hazretleri? Bizi mecbur bıraktılar. Onun için biz mecburen radyodan, internetten, televizyondan da olsa tebliği yapacağız buyurdu. Bunu bana söyledi. Mecbur bıraktılar, dinimize ile oynuyorlar dedi. Şimdi anladınız mı? Yoksa biz şöhret derdinde değildik. Meşhur olalım diye. Ne arıyoruz daha? Ne fayda var meşhur olsak? Ahirette bir faydası yok. Dünyada da faydası yok. Çok da zararı da oluyor. Ne özel hayatın kalıyor, ne bir yere gidebiliyorsun, ne bir yerden gelebiliyorsun. Her şeyini mahvediyor bu. Şöhret afet, bela. Ama biz burada feda olduk yani diyelim sana. Kurban olalım dedik yani bu işe. Ne olursa olsun dedik, çıktık bu işe. Mecburduk biz buna. Orta boş kaldı, saha boş kaldı. Tilkiler vali oldu. Tamam mı? Vadi boş kaldı, tilkiler vali oldu. Şimdi bir sesler çıkınca, ha ehli sünnet varmış ya, bunların yanlışını anlayan hocalar varmış diyenler arttı şimdi. Şimdi burada biz onlara dedik, bak cübbelahmethoca.tv bu adresteyiz. Bak Lale Gül efem şu adresteyiz. Cep telefonu verdik şu adresteyiz. Şimdi aklımda kalmıyor, internetten bulurlar. Her kim her şekilde ulaşabilir, dinleyebilir. Niye böyle dedik? Adresleri verdik, biz vırt vırt televizyona çıkamayız. Değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? Doğru adrese yönlendirerekten ilim arayan, hidayet arayanlara bir kaynak göstermemiz lazım. Zaten derdi ilim aramak, hidayet aramak değildi. Ya bu hocaya çok gülünç adam, çok komik, amma güldük sabaha kadar, bir daha çıksa yine gülerim. Böyle bir adam hidayet bulamaz. Ama tabii konuşma esnasındaki esprilerden gülebilir, o başka. Ama sırf derdi, efendim, konuşma üslubunun güzelliği veya akıcılığı veya çekiciliği veya güldürücülüğü ise bunda hidayet olmaz. Siz hidayet arayın, Allah hidayet yaratacağım buyuruyor. Festehduni ehdikum, benden hidayet isteyin, ben size hidayete eriştireyim. İşte Allah Teala ehl-i sünnet alimleri vasıtasıyla, alimler yıldızlar gibidir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ulema ümmeti kenucumis sema, ümmetimin alimleri ne gibi? Göklerin yıldızları gibidir. Peki yıldız gibidir Efendimiz buyurdu ya, şimdi yıldızın vazifesi kaçtır? Kur'an-ı Kerim'de yıldızla ilgili kaç vasıf sayılıyor? Biriniz desin bakayım. 500 milyarda verebilirim ha. Yarışma açıp. Kimse bilemeyeceği için rahatız yani. Onun için attım ortaya 500 bir trilyon. Atıl serbest. Kimse diyemeyecek onu. 3 tane vasfı var Kur'an'da. Ayet okuyacaksın öyle. Kafadan atma yok. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Dünyanın göğün birinci kat semayı biz neyle süsledik diyor? Kandillerle, yani yıldızlarla. Neymiş bir tanesi? Göklerin süsü. Ne gibi? Binadaki avizeler gibi. Bir. وَجَعَلْنَا رُجُوبًا لِشْشَيَاطِينَ. Biz yıldızları ne yaptık şeytanlar için? Rejim. Taşlama yaptık. Ne oluyor? Şeytanlar üst üste çıkıyor. Bir kulak dayıyor gökten meleklerin konuştuklarından. Eskiden adetleri vardı. Efendimiz gönderilince sallallahu aleyhi ve sellem kovuldular, recm olundular. Daha çıkamıyorlar. Ama haber alacak noktalara çıkamıyorlar ama gidiyorlar gidiyorlar. Birbirinin üstüne bine bine efendim bir noktaya kadar geliyorlar. Oradan hemen yıldızdan bir parça kopuyor. O yıldız kayması denen olay. Hemen yıldızdan onların çoğunu biz görmüyoruz. Binde bir işte bizim de gördüğümüz, ben mesela birkaç kere rastladım. Böyle kaydı yıldız. Yani ben gördüm ama çoğunu göremeyiz biz. Hele şehirde şimdi hiç böyle şeyler görülmez hale geldi. Köylerdekiler yani karanlık yerdekiler daha biraz fazla şahit olabilirler. Ve lakin onlar da tümüne nereden şahit olacaklar? Devamlı ne oluyor? Yıldız kayması dedikleri olayla beraber bir parça kopuyor yıldızdan. Gidiyor bir yere, tabii orada kayboluyor. O ne yapıyor? Bir cinin şeytanın kafasına iniyor, onun yakıyor, aklını ifsat ediyor. Ayet bu. Cealna rucubel şeyat. İki. Bu ikisi bir ayette. Neresi bu? Hangi sure? Tebareke. Bildiğiniz sure. He. Bir tane daha var. Üçüncü vasfı. Nerede o? Nahl suresinde. Ne buyuruyor? Estaizu billah ve bin necmihum yehtedûn. Yıldızlarla kullarım yollarını ve yönlerini bulurlar. Gemiciler bütün adres yolları nasıl buluyorlardı? Yıldızla. Çünkü Kutup yıldızı şurada, şunun yıldızı burada, şu topluluk burada, bu topluluk şurada, onlar sabit. Bir sabitler var, bir gezegenler var. Mesela güneş, ay gibi gezenler değil de sabitler var, yerlerinde duranlar. Onlar ne oluyor? Gidenin ne tarafa doğru gidiyor? Okyanusun ortasında adam nereye gittiğini şaşıracak. E şimdi tabii pusula çıktı, bilmem ne çıktı. Sen onu boş ver. Şimdi bile pusula da bile ne olabilir? Bozulabilir. Akü biter, elektrik söner, bilmem ne. Onlar şimdi teknolojinin sıfırlanması bir dakika. Ama yıldızın oynaması mümkün değil, Allah'ın izniyle duruyorlar. Ha, yıldızlarla yollarını bulurlar. Kaç vasıf oldu? Peki, alimler yıldızlar gibidir. Ne oldu şimdi? Bir, alimler dünyanın süsüdür, ziynetidir. Alimsiz topluluklar tuzsuz kokuşmuş etler gibidir. İlimsiz ne olur? İki, alimler şeytanlara rejim. Ne demek? Batıl fikirleri ortaya çıkaran, bid'at ehli, reformist, sapık görüşleri sunan bozuk hocalar çıktığı zaman alimler, ehli sünnet alimleri ne yapıyorlarmış vazifesi? Şeytanlara taşlama rejim. Peki bir hoca bu vazifeyi yapmazsa Resulullah'ın methettiği alimlerden olur mu? Olmaz. İlim derya dolu, oturmuş, ben kimsenin adını vermeyeyim, şöyle yapmayayım ben. Ama sen vazifeni yapmıyorsun. Alim sen. Bir, dünyanın süsü olacaksın. İki, şeytan fikirlilere rejim olacaksın. Üç, hidayeti arayanlar seninle yol bulacak. Yıldızla yol buldukları gibi. Onun için alimler kaybolduğu zaman ne gibidir? Gökten yıldızların kaybolması gibidir. Gök yıldızsız kaldığı anda ne demek? Kıyamet koptu işte. Veyden nücumun kederat. Yıldızlar ne zaman dökülecek? Kıyamet günü dökülecek. İnşallah Allah ehl-i sünnet alimlerinden bizi, halkımızı, neslimizi, zürriyetimizi boş bırakmasın. Allah onları yetiştirmemizi nasip etsin. Allah'ım çok hidayetler yaratsın. Bir de onlara itibar eden, destek veren, yardım eden cemaatsiz de bırakmasın. Çünkü cemaatsiz durum olduğu zaman da hoca da tek başına bir şey yapamaz. Onun için sizde devamlı dua diyorum. Allah razı olsun diyorum. Birkaç Müslümanla beraber efendim onların o kadar sesi borazanı yayın organları var iken biz sizinle bile efendim milyonlara ulaşıyoruz elhamdülillah. Ulaşıyoruz. Ona şüphem yok. Yani bizim sitede 1.200.000 kişi bir günde girdi yani. Bir günde girdi. Bu büyük bir rakamdır yani. Bu pek olan bir şey değil. Ama milleti böyle genel adreslere yönlendiremiyoruz. Çünkü bir senden bir benden sapıtır. Ama bizim sitede ne yok? Başka bir beyan yok. Sırf sohbet var. Onun için orada eminiz yani. Orada eminiz. Öbür türlü sitelerde adam giriyor, 65 dakikalık benim güldüren bir konuşmamı. E gitmiş oraya. Bütün hepsi giriyor oraya. 600 bin, 700 bin kişi birden giriyor. Gülme. Hiç orada ne dediğimden haberi yok yani. Zaten başını sonunu koysa olur sohbet bir saat. Onu da kimse dinlemez. 5 dakika çekiyor orada. Güldürücü bahsi. O da bir iş yani. Bazısı da oradan güleyim müleyim derken lan biraz daha fazla güleyim diye bizim siteye giriyor. Bu sefer bir güleyim mi ağlayayım mı şaşırıyor. Biraz gülüyor duruyor. Ulan bir de diyor ağlatan tarafı da var ya. Yani neyse biz oltaları kullanacağız. Ağları sereceğiz. Tamam mı? Takılan takılacak inşallah. Takılan çok. Adam şaşırıyor. Bugün bir adam söyledim mesela. Söylediler bana şimdi Emin Hoca'nın evinde. İsmini söylemeyeyim şimdi burada. Çok olay olur Türkiye'de. Adam demiş ki ya biz Yaşar Nuri'den başka hoca yok zannediyorduk. E şimdi bütün bunun yanlış konuştuğu meydana çıktı. Bu adamı demiş nasıl buluruz da bunu? Çok tabii özel bir adam ya. Türkiye'nin en zengin adamları. E bununla demiş konuşur muyuz dedim. Konuşuruz. Anlatırız, konuşuruz. Hidayet bulsun. Ne yapalım? Çünkü onların elinde bütün medya imkanları var onlar. Normal bir durum değil. Belki hidayet bulsa. En azından pis programları çekmese bile pis hocaları çeksinler. Pis hocaları geri çekseler yine çok büyük zarardan kurtuluruz. Ya kardeşim şimdi adam açık çıplak programlar yapıyorlar. Ha, onları kaldırtamasak bile. Bu hocalar dini bozuyor bunları konuşturmayın. Onu tuttursak yine yeter bize. Değil mi? Öbürün zaten meraklısı efendim illa buluyor bir kanal seyrediyor. Ama bu hocaları İslam adına adam bir de diyor ki ya sevaba girelim diyor falan hocayı dinleyelim. O dinden çıkıyor. Ya onu da iyi niyetle dinliyor yani. Hocadır, dinleyelim diyor yani. Ya hocadır ama ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Dini değiştiriyor. İnşallah bu dersler mesela 15'te bir yapılıyor. Buna da çok 10 bin kişiye yakın dinliyor şu anda internette. Geçen dinlemiş 9600 kişi. O demek ki 2-3 kişiden çarpsan 30-40 bin kişi oluyor. Oturup birkaç kişi toplanıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Allah onları da burada kabul buyursun. Ne dünyanın her yerindeler. Herkes gelemezler. Gelse de buraya sığmaz. Burada şimdi 3 bin kişi daha gelse buraları almaz. Onun için haklıdırlar. Biz mecburuz artık. Yani bu imkanları kullanmamızın sebebi. Bir sebebi de odur. Allah hepinizden razı olsun. Allah niyetinizi, derdinizi, şuurunuzu ehli sünnete hizmet olarak takdir eylesin. Allah'ım Celle Celaluhu ölünceye kadar bu derslerden bizi mahrum eylemesin. Elden ayaktan düşürmesin. Bu din derdimizi artırsın. Benim de ricam işte bu tebliğ vasıtalarını kullanarak. Şimdi mesela salı akşamı 9'da. Herkes mesaj çeksin, haber etsin. Lale Gül Efem'i dinleyen oradan dinlesin. İnternetten görüntüsünü isteyen Hoca Efendi oradan dinlesin. Buraya gelebilen imkan var, buraya gelsin. Bir tebliğ yani. Şimdi o mübarek ne ayetler, hadisler neler anlatacak? İstifade edin. İstifade edin, bizim derdimiz ne? Bilet mi kesiyoruz burada? Girerken bilet mi kesiyoruz? Para mı istedik ya? Ya bu iş Allah rızası için yapılıyor kardeşim, siz de anlamıyor musunuz? Dergi parayla, onu bedava dağıtacak kadar zengin olamadık daha. Çünkü matbaası bilmem nesi, çalışanı edeni, temsilcisi ne para bırakılıyor? Biz zaten buradan ne yiyoruz ne içiyoruz ki? Ne yiyoruz ne içiyoruz? Anlatabildim mi? Ya bu kalitesini görüyorsunuz, kağıdı var, matbaası var bilmem. 5-10 kişi de çalışanı olduğu zaman bunun maaşı. Ne yapacağız? Kirası, şusumuz. Ya bunu bedava dağıtacak zengin şu anda çıkmadı. Çıksa biri. Dağıtırdık kapıda 20 bin her hafta, her ay. Ama yok şimdi bir zengin çıkıp demiyor böyle bir şey. E kim verecek bunu? Bizim durumumuz yok. Onun üçündür. Geri kalan sohbetler bedava, vaazlar bedava, tebliğler bedava. İstersen almadan çık. Kimse sana bir şey demiyor ki. Ama şuurlu olalım da bu hizmeti biraz ileri ilerletelim, ilerlere ulaştıralım yani. Bunu diyoruz. Şimdi dersimizden kaldığımız ayet-i kerimede fakat kâle teâlâ Kazı Yaz Hazretleri Allah Teala buyurdu ki diyor. Bak şimdi ayet okuyor şimdi. Hepsi ayet. Hadis. Febimâ rahmetin minallah. Allah sana çok acıdığı için ve senin ümmetine çok acıdığı için Habibim linte yumuşak davrandın lehum onlara. Sen diyor hiç sert olmadın. Niye? Ben senin ümmetine acıdım. Sana da acıdım ama senin ümmetine rahmet gönderdim. Rahmet ne demek? Acımak demek. Ben acıdığım için sen onlara ne yaptın? Yumuşak davrandın. Ha. Peki ayet-i kerimen ilerisinde ne buyuruyor? Velev künte eğer sen olsaydın Habibim fazzan biraz ahlakı kötü yani kaba. Sert sert. Bu sertlik biraz işe yaramaz. Sert insanın etrafından insanlar ne yapar? Kaçar. Benim konuştuğumda beni sert gibi görürler ama ben sert bir insan değilim. Onun için pek kimseyi kaçırtmam yani. Kötü bir ahlak yaparak mesela birinden borç alıp ödemesem o adam soğur İslam'dan. Öyle mi? Milleten efendim kendime paralar istesem, sıkıştırsam, şunu yapsam, bunu yapsam, ev yapacağım, ocak yapacağım, şunu ver, bunu ver, sonra parasını vermesem falan bir hoca olarak insanlar ne olur benden? Soğur yani. Bak bunlar çok önemli. Veyahut bana birisi geldi bir şey sorma, ben ona hareket çeksem, bit desem, böyle yapsam falan. Böyle hareket, kovmalar falan ben yapmam bunları ben. Ne olur o zaman o adam dinden? Soğur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de niye yumuşak oldun diyor. Eğer diyor sert olsaydın efendim galizal kalp, kalbi katı olsaydın, kalbi katı biri mesela millet cehenneme gidiyorsa gitsin. Millet cehenneme gidiyorsa gitsin. Efendim ben uzlete çekileceğim. Kendi işime bakacağım. Allah Allah aramda ibadetimi yapacağım. Bu milletle uğraşmaktan huzurum kaç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar müşriklerle uğraştı. Ne belalar geldi başına. Yurdundan sürüldü, vatandan hicret edildi. Ondan sonra bütün alimler, veliler hapislerde, zindanlarda çürütüldü. Eğer ki karışmasalardı kimsenin işine, hapse girerler miydi? Doğruyu anlatmasalardı kimse onları hapseder miydi? Etmez. E şimdi Katı kalpli ne demek şimdi? Acıdığımız için. Ben mesela bu kadar bu konuları açıyorum, konuşuyorum. İnsanlar benim derdimi anlamaya çalışıyorlar. Siz bile belki tam anlamadınız. Neden böyle yapıyorum? Merhametliyim çok. Çok acıma var bende. Çok. Kedi çık topallasa, kediyi görsem orada iştahım kaçar. Merhamet çok verilmiş bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet. Canını feda etti. Ben şimdi birkaç saat konuşuyorum. Derdimi anlatıyorum. Diyorum bak şöyle inanmayın, itikadınız bozulur. Şöyle yapmayın. Ameliniz bozulur. İşte. Müçtehitlere itiraz etmeyin. Dört mezhebin birine ille bağlanın. Mezhepten çıkmayın. Tasavvufu evliya inkar etmeyin. Bak bunları size inkar ettiriyorlar. Yapma. Niye? Acıdığımız için kardeşim. Acıyoruz. Nice insanların eskiden hidayette olup şimdi sapıttığını gözlerimizle görüyoruz. Biz bunu gözlerimizle gördüğümüz zaman nasıl acımayacağız? Ya bu sefer size de duyuruyoruz, aman kapılırsınız buraya. Acıdığımız için, bu merhametimizden dolayı siz bize dua edin. Allah merhametimizi artırsın. Yoksa ben kenara çekilirim. Hakikaten ben kenara çekilmek çok aklımdan geçiyor. Hiç ortalara çıkmama. Ve Efendi Hazretlerinden kaç defa izin istedim bu hususta? Kaç defa izin istedim? Vermedi. Devam. Ama bak ben burada zedeleniyorum. Kürsüde. Perşembe akşam ben burada sohbet ettim değil mi? Buradan indim. Arkadaşlar bana bir şey soruyor, biri bir şey söylüyor. Yani ben yine tabii hepsini dinlemek istiyorum ama yok halim diyorum. Buradan çıktım şurada. Şekeri ölçtüm. Kaçtı? 52. Halep oradaysa aşım burada. Cihazda duruyor rakamlar. Geriye dönük veriyor. Cihaz orada, çantamda. 52 şekerle lütfen doktorlara sorun. Birinde akıl mantık kalır mı? Bütün beyni bozuyor. Ben o vaziyette bir yanlış konuşmadan elhamdülillah Fatiha deyip aşağı Allah'ım indirdi beni. Bu bazen 52 oluyor, bazen 552 oluyor. Geçen ay Bursa'dan çıktım. 2,5 saat sohbet ettim. Bursa'dan çıktım. Bir arkadaş da yanımda şoförlük yapıyor. Şeker ölçtüm. 540. Bir baktı. Ben 2,5 saat su bile içmedim. Allah bana bir yardım ediyor ama ben indikten sonra istiyorum hepinizin derdine derman olayım. Hepinizin bir sorusuna cevap vereyim. Ama yok benim gücüm. Beni yanlış anlamayın. Şimdi hoca efendi bekliyor orada misafir. Ben de kalıyor. Kaç gündür ben misafir ediyorum. Şimdi onu alacağım. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Şimdi burada beni 5-10 dakika meşgul etseniz ben mesela biraz hızlı gideceğim. Bu ahlaksızlık değil ki. Bu kabalık değil ki. Bu sertlik değil ki. Bu terbiyesizlik değil ki. Anlayışlı olmanız gerekiyor yani. Benim hastalığım çok. Onun için eğer ki katı kalpli olsak ne yaparız? Acımayız. Acımazsak ne yaparız? Bana ne millet sapıtırsa sapıtsın deriz. Kenarımıza çekiliriz. Elbet bir ekmek bir lokma biz her şekilde yeriz. Birbirine de muhtaç değiliz. Allah kimse kimseye muhtaç etmesin. Ve lakin biz burada acıdığımız için bu insanlara bunu yapıyoruz. Dergiyi bunun için çıkarıyoruz. Yazılarını gece gündüz bunun için yazıyoruz. Fıkıh sual cevaplarını bunun için veriyoruz. Millete yanlış fetvalar verildiği için. Devamlı farkındaysanız toplumu ilgilendiren. Ben şunu diyorum. Özele hizmettense genele hizmet. Ben tek tek insanların işinde uğraşayım derken umumi ümmetin hizmeti kalır. Ben onun için, Ruhul Furkan tefsiri, bak şimdi 14. cildi hazırlıyor. Bir 13. cilt, 1070 sayfa. Sayfalar böyle. 1070 sayfa. Adamlar koca heyetler halinde 10 senede, 12 senede çıkaramıyor. Biz orada Allah'ın izniyle, Efendimiz'in himmetiyle bizi koymuş işe. Efendim, koca 1070 sayfa kitap. Bazen 1,5 senede çıkıyor, 1 senede çıktığı da var. Ama ben bunu neresine yetiştireyim? Gece kendi kitaplarımı yazıyoruz. Bunun uyuma payı var. Beşeriz, insanız ya. Bundan dolayıdır ki yanlış anlamayın. Allah rızası için. Eğer diyor kalbin katı olsa onlara acımazdı. Acımayınca da ne yapardı? Ne halleri varsa görsünler. Ben mi milleti kurtaracağım derdin diyor. Herkes cehenneme giderdi diyor. Ayet böyle söylüyor bak. Merhamet bizi ne yapıyor? Bu işe sevk ediyor. Şimdi beni her yerden çağırıyorlar. Kayseri'si çağırıyor, Adana'sı çağırıyor. Eskiden biraz daha fazla gidiyordum. Erzurum çağırıyor, Erzincan çağırıyor. Eskiden gittim. Ve lakin şimdi yine gitmek de istiyorum. Can, niyetim öyle bir niyet ediyorum ki ya Rabbi herkesin evine gitsem, tek tek anlatabilsem. Niyetim öyle. Ama bu baş olmaz. Bazen seneler geçiyor, bir vilayete gidemiyorum. Onun için bu internetler lazım oldu yani. Ama ve lakin tabii ki yaşlılığımız artacak, gençliğimiz artmayacak bundan sonra. Hal böyle olunca Biz feda olalım, kurban olalım derken bu arada sağlığımız da bozulsa, keyfimiz de kaçsa bundan dolayı ne oluyor? Hedef olunuyor. Her gün bir haberler, bir gazeteler, bir köşe yazarları torbalanlan aleyhimizde bu kadar haber çıkıyor. Bunlardan sebep çoluğumuz çocuğumuz ne eziyetler görüyor. Yani bunların hepsi sırf şu ehli sünnete hizmet için feda olsun diye. Yoksa biz kenara çekiliriz. Biz ortalıkta gezmek için meraklı değiliz. Ama bunu birlikte yapalım da bir iki yere daha fazla bu yağmur, bu rahmet isabet etsin. İki toprak daha yeşersin. Böyle tek başına bu iş olmaz. Sen eğer sert olsan, kaba olsan, efendim acımasız olsan لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ sahabe diyor senin etrafından hepsi dağılırlar. Yani sert insandan biraz kimse anlaşamaz. Güzel ahlak lazımdır. O zaman فَعْفُ عَنْهُمْ Habibim yine de ne yapacaklar? Yani sana karşı bazı edebe uymayan davranışlarda bulunacaklar. Bulunmadılar mı? Bulundular. Tabii yeni gelmiş, bedevi, şu bu. Bağırıyorlardı, çık dışarı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tam Efendimiz de işraktan sonra yatıyor biraz. Kaylule sünnet hani kuşluk öncesi de. Gece namazına kuvvet olsun. Gece uyumuyor hep ibadet. Sabaha kadar ayakta duruyor. Onun için mesela biraz istirahat ediyor. Gelmişler kapıya. Para isteyecekler, bir şey isteyecekler. Efendim edebe muhalefet. Ya Muhammed işte çık dışarı bizim işimize bak işte. Biz adamı methettik mi çok iyi olur. Bak biz adamın aleyhine gidersek sonra kötü olur ha falan. Böyle konuşuyorlar. Bunu yapan bedeviler oldu yani. Hucurat suresi bundan nazil oldu. Allah Teala ne buyurdu? وَلَوَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Habibim sen çıkana kadar camide oturup bekleselerdi öyle efendim kaç saat oldu bekliyoruz diye bağırmasalardı onlar için çok hayırlı olacaktı. Ama Allahu gafur rahim. Yine de Allah affedicidir, imanları var. Bir edepsizlik yaptılar, Allah affeder. Hani ama bu ayetler niye geldi? Edep. Edep öğretmek için. Ondan sonra. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ Senin odalarının arkasından sana bağıranlar, sesli çağıranlar var ya, ekferum la yaakilun. Çoğunun aklı yerinde değil, akılsız adamlar diyor Allah. Ondan sonra yahudine amenu la terfa'u asfatakum fawqa sawtin nebi. Sakın peygamber konuşurken bir de siz konuşurken sizin sesiniz onun sesinin üstüne çıkmasın. Ve la tecru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'd. Sakın birbirinize falan yapar gibi benim habibimle öyle konuşmayın. En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Siz hiç farkında olmazsınız. Bütün iyi amelleriniz bir anda silinir gider. Ya. Ondan sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer bu ayet geldikten sonra ne yapıyorlardı? Fıs fıs fıs. Ya Resulallah şöyle yapsak olur mu? Yandaki duymuyor. Hiç ölünceye kadar Efendimiz'e bir daha ya Resulallah böyle sesli konuşmadılar. Ayet ne diyor? Birbirinize konuşur gibi konuşmayın. Edep lazım. Baştan bir mesele oldu. O zaman o ayet gelmemişti. Bir yere bir vali tane edecek. Ebu Bekir dedi radıyallahu anh şu olsun. Efendimiz soruyor, istişare yapıyor. Hazreti Ömer dedi bu olsun. İşte bir atışma yaptılar aralarında. Ya sen de hep benim tersimi söylersin. O sen de benim tersimi söylersin falan. Bir ses çıktı yani. Efendimiz tabii haya abidesi böyle utanır böyle durdu. Hemen ayet geldi. Sakın ha mahvolursunuz ha. Ondan sonra gel bakalım Ebu Bekir ile Ömer'i radıyallahu anhüma bir daha seslerini duy bakalım Resulullah'ın yanında. Adamlar ayeti amel etmek için dinliyorlardı yani. Hepsi fıs fıs fıs fıs. Ne diyor Ruhul Beyan sahibi, ulema, evliya? Resulullah hakkında neyse diyor, veliler hakkında öyle der. Meşayih. Bir mürit de şeyhinin yanında aynı edebi gözetecek. Terbiyesiz iş yaparsa kaybeder. Efendi babamız Ali Aydar Efendi Ruhul Beyan tefsirine bakardı çok. Böyle bakarken Efendi Hazretleri de geldi orada kapının önüne oturdu. Orayı okuyordu. Şimdi bunların da usulünde şöyle vardır mübareklerin. Ne yapmazlar? Ya işte bana şöyle hürmet etmen lazım demezler. Veyahut da efendim evliyaya böyle hürmet lazım da demezler çünkü kendine çekiyor gibi düşünenler olur. Ne yaptı? Mahmut evladım dedi. Gel dedi bu ayetlerin tefsirine bir beraber bakalım. Sen de gel bak dedi. Ne edepler anlatıyor burada. O tefsirde dolu malumat var Ruhul Beyan'da. Bana okutturdu orayı diyor mesela. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı küçük köyde. Büyük evliya Allah'tan. Bir kere namaz kıldırdım. Birkaç insanlarda var. Genç zamanların belki içime bir riya girdi, gösteriş mi ne girebilir. Şimdi de girebiliyordur da o zaman da girer yani. Nefis var işte. Ne olduğunu anlamadım. Hemen açtı. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَا رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّي هَذَا. Rabbine kavuşacağını uman, salih amel işlesin. Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin. Ayeti var. Tefsirinde de namaz kılarken gösteriş yapan şirk koşmuştur. مَنْ صَلَّا صَلَاةً يُرَاهِ بِهَا فَقَدْ اَشْرَكْ hadisi var. Oradan kitabı açtı, buldu sayfayı. Dolu adam var. Bana dedi, Ahmet Efendi, şurayı bir oku dedi. Kimseyi anlatman için demiyorum dedi yani. Sen kendin bir bak şuraya. Evliya, kalbi anlar. E demek kalbimize bir şey girdi. He? Öyle çocukluklarımız oluyordu gençliğimizde. Ama mübarekler de adamın yüzüne de şu yanlışı yaptın da demezler. Bir kere teravih kıldırdım. Bayağı da hafızlar var orada. Dedi ki ben... Kurra hafızlar var. Kefevi Mustafa Hoca falan. Topladı onlar. Dedi ki ben bir Fatiha okuyayım bir yanlışlarımı diyeyim bana. Oradan mesela. Benim bir yanlışımı bulduruyor yani. Bu imamların çoğu yapar bunu. Sıratallezine en'amte aleyhim. Evvelce. Demek biz de yapıyormuştuk. Sıratallezine en'amte. Sıratallezine en'amte. O hızlı geçişte ne yapıyor? Sıratallezine en'amte aleyhim. O nen'amte teravihlerde kırıla gider o nen'amte işi. Sıratallezine en'amte. Demek öyle bir geçmişim mesela. Orada demiyor sen yaptın. Ben hemen anladım tabii de. E tabi ben de biraz akıllı olmasam, manyağın biri olsam ben de derim ki Allah Allah bu yaştaki mübarek evliya bunun da yanlışı mı çıkıyor kendini düzeltme. Ben kendimi düzelteceğimi anlamam yani. O bana onu demek istiyor. Ya derdi bir alay imamımız vardı dedi Erzurum'da o zaman Osmanlı zamanında tabi hep kurra alay imamları askeriyenin. Derdi bir Fatiha'da 7 yanlışımı buldu benim derdi mesela şimdi. Hep kendinden bahsediyor. Şuralarda şuralarda diyor. Bakıyorum bizim de var oralarda. Tamam kardeşim. Kızım sana diyorum gelinim sen işit. Tamam. Reşit sen söyle sen eşit olmasın. Lafı doğru anlayın. Herkes kendini alsın. Herkes kendini alsın. Ortaya atmasın. Edep. Habibim sana karşı edepsizlikler yapabilirler. Fa'fu anhum. Onları affet. Estağfirullahum. E bana karşı da edepsizlik yapıyorlar. Yani günah işliyorlar Allah'a karşı kullar. E sahabe günahsız değildi tabii ki. Peygamber günahsızdır. O zaman ne yap? O zaman da benden onları affetmem için istiğfar et, af iste. Sana karşı yaparlarsa bir suç affet. Bana karşı yaparlarsa af iste. Ve şavirun fil emr. Bir de işlerinde onlara danışıklı ol. Yani gönüllerini almak için. Yoksa Efendimiz'e zaten vahiy geliyor. İstişareye bir lüzum yok ama. Ona bile ne diyor? İstişare et, danış. Danışmak çok faydalıdır. Ne diyorlar? Adem Aleyhisselam o meyveden yiyeceği zaman meleklere danışsaydı şeytanın sözüne kanmaz. Adem Aleyhisselam bile istişare etmediğinden ne oldu? Cennette her şey helal, bir haram gitti oraya düştü. İstişare, danışmak. Ama kime danışacaksın tabii ki? Ya mübarek adam sen şimdi gidip de fıkıh meselesini kasaba danışma. He? E efendim imar planını da gidip hocaya bana gelip danışma. Her şeyi ehline danış. İstişare kiminle yapılacak? Ehliyle yapılacak. Ama her hocaya her istişare fetva sorulup danışılabilir mi? El müsteşar mı ötemenün. Danıştığın adam emin olacak. Allah'ın dinini değiştiren adam, ayeti inkar eden adama öbür fetva sorulmaz ki daha. Bitti. Hainse öbüründe de hainlik yapabilir. Onlara danış. Efendimizin istişarecileri kimdi? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma. İkisine selam verirken ne diyoruz? Esselamu aleykuma. İkinize selam ola. Tam önlerine duruyoruz. Tek tek selam veriyoruz muvaciyede. Sonra ikisine birden veriyoruz. Ya vaci'ay Resulillah. Ya veziray Resulillah. Ya müşiray Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kainatın efendisinin yanında yatan iki zat. Ey kainatın efendisinin veziri olan iki zat. Ey kainatın efendisinin istişarecisi olan iki zat. Böyle selam veriyoruz. Siz Türkçe de verebilirsiniz Arapça bilmiyorsanız. Peki istişareyi onlarla yapar. Ama yine karar kimden? Karar kendisi verir. Çünkü neden? Kimden alıyor? Allah'tan. Şavirun filan. Ama böylece ne yapmış oluyor? Gönüllerini Bazı kere harbe çıkarken ne yapardı? Muhacirlere ayrı bir danışırdı. Ensara ayrı bir danışırdı. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Ve Uhud Muharebesi'ne çıkmak istedi mi? İstemedi. Ne yapalım? Gavurlar geliyor. Dedi ki geliyorlarsa biz burada savunma yaparız. Çıkmayalım. Medine'yi koruruz. Ama Bedir'de şehit olanların çok fazileti olunca sahabe dediler ki Bedir'de şehit olamadık. Belki burada şehit oluruz. Çıkalım. Mübarekler şehit olmak için iş savaş arıyorlar ya. Allah Allah. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben dedi rüyamda gördüm. Peygamberlerin rüyası nedir? Rüyel enbiya vahyun vahidir. Ben rüyamda gördüm. Kılıcımın ucunda bir kırıklık oldu dedi. Kılıcımın ucu biraz kırılmış. Ne tevil ettin ya Resulallah? Bozgun gibi gördüm dedi bunu, bu işi. Ama o şehit olmak isteyenler kalkıyorlar oturuyorlar. Ya Resulallah biz gavurları karşılayalım çıkalım şunlara falan. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem gitti ne yaptı? Zırhını giydi. Ama istişare bak şimdi. İstişareye uydu şimdi orada. Zırhını giyince çıktı dışarı. Dediler ya Resulallah. Akıllılar onlara fikir verdi. Ebu Bekir Ömer gibiler dediler ki siz Resulullah'ı yönlendirmeye kalkmayın. Yanlış yaparsınız. O nasıl istiyorsa öyle olsun. Şudur budur. Bu sefer ne dediler? Dediler ki ya Resulallah dediler. Biz pişman olduk. Sana biz akıl verecek değildik. Biz bir şehitlik hevesine girdik ama sen nasıl istersen öyle yap. Buyurdu ki bir peygamber savaş için zırhını giydikten sonra bir daha çıkarması caiz değildir. Bir defa giydik bu zırhı dedi. Öyle çıkıldı. Sonunda ne oldu? Tabii büyük bir ibret oldu. Hezimet oldu. İmtihan oldu diyelim. 70 sahabi şehit oldu. 100'e kadar da rivati var. Şimdi istişare yap diyor. Demek ki istişarelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunmuş. Ekseriye Ebu Bekir Ömer'le ve lakin bazen bütün sahabeyle bazen muhacir ensar ikiye tasnif ederek istişare yapar. Feyde Azem de biz istişare yapmıyoruz. Allah Allah. Resulullah istişare yapıyor, biz istişare yapmıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de çok yanılıyoruz. Çok da yanlış yapıyoruz. Çünkü canımız bir şey istiyor. Girecek şimdi bir işe. Danışmıyor. Niye? Danıştığı adam eğer güvenilir bir adamsa diyecek ona ki bu iş tehlikeli, riskli, çok daldırma diyecek. Onun da canı istiyor. Bu işte çok kar var, hevesleniyor. Ya. Anladın? Adam geldi Efendi Hazretleri. Dedi Efendi Hazretleri. Ümraniye'de bir arsa var dedi. Ben bu arsayı alırsam dedi. Hemen dedi 10 kat katlanıyor dedi. Şöyle değerli bir inşaat yaptım. Şu kadar katlanıyor. Çok kar var. Müsaade buyurur musunuz? Efendi de dedi ki karışık. Efendi bir satır konuşuyor. Tek kelime. Dedi ki karışık. Adamın da içi gidiyor tabii ama bir kere sormuş oldu şimdi. Belki de diyordu ki keşke sormasaydı. Bu sefer ne oldu? Laf dinledi. Arsayı almadı. Almayınca ne oldu? Bir zaman sonra orada alındı, şu oldu, bu oldu, bu da vay görüyor musun herifler ne kazanacak? Derken meğer arsa hasımlar varmış arsada kavgalı. Geldiler, herkes öldürdüler. Alanı satan birbirini öldürdüler. Ulan canımızı efendi kurtardı. Elhamdülillah. Anladın mı şimdi? Danıştığın zaman laf dinleyeceksin. Danışacağın adam güvenilir olacak. Allah dostu olabilirse ne mutlu. Büyük evliya bulamazsan orta ölçekli evliya bulursun. Onu bulamadın küçük ölçekli evliya bulursun. Allah'ın dostları vardır. Sen efendiye herkesle gidip danışamaz. Öyle mi? Ne oldu? Tahir Büyükyörükçü Hoca anlatıyor. Radyoda da bazı çıkıyor değil mi sohbetleri? Dinleyin onu, o acayip adamdır. Mübarek. Ne diyor? O nereliydi o zat bir? Konyalı yok. Ladikli Ahmet Ağa mı? Ladikli Ahmet Ağa'yı anlatıyor. Meczup diyelim ki Tahir Büyükyörükçü Allame adam. Ladikli Ahmet Ağa Allah dostu meczup ama o onu sayıyor. Neden? Hızır Aleyhisselam'la görüşüyor Ladikli Ahmet Ağa. Şudur budur. Dedim ki efendim bir ev yapacağız da Konya'nın şurasında güzel bir mevkide bir arsa alacağız da şudur budur. Ne dedi? Altı pislik gözüküyor. Biz de bıraktık dedi. Sonra bir de çıktı vakıf arazisi çıktı. Vakıf satılmaz. Orada otursak pislik üzerine oturur. Haramda oturacağız. Anladın mı şimdi? İstişare budur. Ama Feyd-i Azem'de Habibim bir şeye azmettiğin zaman karar verdiğin zaman istişare bitti, istihare yaptın. Fetevekkel alallah artık Allah'a güven. O işe çık git. Ne kadar da zor gözükse İnnallah şübezallah yuhibbul mütevekkili. Allah tevekkül edenleri kendine güvenenleri sever. Şimdi bizi teke teke çağırdılar. Çok zor iş. Adamlar laf cambazı. Dediler ki bana 40 tane telefon geldi. Bütün akıllı başındakiler arıyor beni. Sakın çıkma, seni mahvedecekler. Ne yapacağız şimdi? Efendi var. Hiç kimse istemedi. Gittim efendiye. Çık çık, Allah'a sığın çık. Ha, Allah'a güven. Sonra elhamdülillah orada faydalı bir hizmet çıktı mı? Çıktı. Ve Allah dostuna danıştık. Mesele danışacaksın. E şimdi birileri kalkıyor bana aman çıkma şimdi. Yahu efendi var. Mürşidimiz var. Şimdi sen herkes kalkıp da benim başıma hocalık şeyhlik yapmasın. Ben herkesi dinleyemem, kusura bakmasın. Benim şeyhim sağ. Allah başımızdan eksik yapmasın. Amin. E şimdi ona soruyorum ben, canım sen nesin şimdi burada? Allah Allah. Ha, kararı verdin mi diyor. Yani bak, bir Allah dostuna soruyorsun. İstişare böyle çıktı, tamam. İkinci defa çıkmamda hiç izin vermeyecek zannettim. Yine gittim. Onlara söz vermiyorum. Arıyorlar beni. Söz veremem. Efendiye soracağız. İstişare, anladın? Yattı mübarek. Yattığı yerden. Bak dedim bekçi. Dedi ki faydalar var. Çok faydalar olacak dedi. İkincide daha faydalar oldu. Ha tamam. Sonra bir kanaldan daha çağırdılar. Baktım böyle durdu. Böyle yaptı. Ne demek bu? Çekimser. E ben de çıktım mı? Ramazan'da çağırdılar beni Kadir Gececi falan. Çıkmadım. Niye? İstişare yap. İstişareye göre hareket et. Azmedince bir işe ne kadar zorlu da görünse Allah'a tevekkül et artık. İzin çıktıysa tamam. Allah tevekkül edenleri sever. Anlıyor musunuz? Siz ne durumdasınız onu bilmiyorum siz. Yo hoca efendi, bizim öyle bir sorunumuz yok. Biz her kafamıza eseni istiharesiz, istişaresiz bodozlama giriyoruz o işe. Yapmayın böyle. Peygamber'e bile istişareyi emrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin de danışacağınız çevrenizde iyi insanlar, akıllılar vardır, bulursunuz. Ama işte adam ne diyor? Şimdi bu benim istediğimi demez, en iyisi sormayayım buna. Böyle olur mu? Kâle Semerkandiyyu. Semerkandî Hazretleri bu ayeti tefsirinde ne buyur? Zekkerahumullahu teâlâ minnetu. Bak Allah biz kullarına neyi hatırlatıyor? İyiliğini, lütfunu, keremini hatırlatıyor. Niye? Ennehu kendisi ceale yaptı Rasûlehu, Peygamberi Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem. Rahîmen bil müminîne raûfen. İnananlara karşı çok merhametli yaptı, esirgeyici yaptı. Leyyinel canib, akrabası olana, uzağında olana, tanıdığına, tanımadığına, Müslüman olanların hepsine karşı yanını yumuşak yaptı. Yani hadi ayette diyor vakfil cenahike, Habibim kanatlarını indir. Kime? Gavurlara karşı değil. Limen ittebeake minel müminin. Sana ittiba eden müminlere, senin yoluna uyan müminlere karşı kanadını indir diyor. Kanatlarını indirmek ne demek? Tevazulu ol, yumuşak ol, lütufkar ol, iyiliksever ol. Evet. Ne kadar acıyor. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Harisun aleykum. O size çok düşkündür. Bil müminine raufur rahim. İnananları çok esirgeyici ve çok acıyıcıdır. Yani Efendi Hazretleri derdi, sizin ayağınıza diken batsa onun canı yanar. O kadar acıyıcıdır bize. Biz şimdi onun dinlerine nasıl sahip çıkmayalım? O bizi o kadar acıdı. Biz şimdi onun faziletlerini inkar edenlere nasıl cevap vermeyelim? Ayıp değil mi bize? Velev kâne, eğer olsaydı fazlan, katı hareketli böyle, sert tavırlı, kaşinen, sert konuşmalı, fil kavli, söz bakımından böyle, öbür türlü bir köle çağırsaydı, dönerdi ne yapardı? Lebbeyk, buyurun. Çocuk çağırsaydı ne yapardı? Lebbeyk. E şu anda en terbiyeli adam bile çocuğa öyle buyurun demez. Hatta ne? Baban yaşladım, ne cebaresin bana? Öyle mi yapmak lazım? Evet. لَتَفَرَّقُوا مِنْ حَوْلِ. O zaman etrafından dağılırlardı. وَلَاكِنْ جَعَلَهُ. Lakin Allah onu ne yaptı? Semhen. Efendim, milletin istediğinden fazlasıyla cömert. Yani cömert dediği zaman yerine getirir. Müsamahakar. Talkan, yüzü güleç. Devamlı yüzü tebessümlü. Üzüntülüydü o başka. Üzüntülü ve düşünceli başka. O genel kendi hali. Ama biri ona yöneldi, bir şey sordu, bir şey istedi. Yüz güleç. Berran. İhsanı, iyiliği çok. Yani en iyi ana baba çocuğuna yapamayacağı kadar iyilik yaptı ümmetine. En iyi ilk sever adam akrabasını gözetemeyeceği kadar. ümmetine hayırlar yaptı, hayırlar dağıttı. Ya bir şey kendine ayırmazdı. O kadar verir, verir, verir, verir. Bu böyle birisi daha gelmez. Yok böyle bir şey. Çünkü daha peygamber yok zaten. Nasıl olacak bu ahlak? Latifen. Ondan sonra Ahlak-ı Nebi kitabı yazdım. Değil mi? İmam Şahrani Hazretleri'nin kitabını tercüme yaptım. Adı neydi? Ahlak-ı Nebi kitabın adı. Dükkanlarda var. O Ahlak-ı Nebi, ben şimdi burada uzun anlatmak vakit bulamıyorum. Efendimizin ahlakını mutlaka okuyun yani. Mutlaka yani belki bir günde bile okursunuz, akışlıdır. Şaşırıp kalacaksınız yani iyiliğine, cömertliğine. Adam geliyor, efendim, arkasından çekiyor şeyini, elbisesini ve bu kalın sert yünden olduğu için elbisesi de burayı tamamen kızartıyor, morartıyor yani. Sahabe adama vurmaya çalışıyor, o yine dönüyor, buyurun falan ne? Yani ya dur da kardeşim de sıktın boğazımı da, biz öyle deriz en azından, en terbiyelimiz. O da, öbürü vurur zaten. 8208, minibüs acil çekilecekmiş. 8208. Peki efendim. Latifen, şefkatli, lütufkar, iyilik sahibi yaptı. Hakeza, bu deminki manaları kim söyledi? Kale Uddahak, İmam-ı Dahhak söyledi. İmam-ı Dahhak. Niye İmam-ı Dahhak diyorlar? 4 sene anasının karnında durmuş bir vaate göre. Çıktığında dişleri çıkmış, gülüyormuş mübarek. Onun için Dahhak, çok gülen demek. Yoksa çok gülen çok var da. Bay kahkahalar çok var. Ama bu zatın o çok güldüğünden değil, anladın mı? Yeni doğduğundaki durumdan. İmam Şafii 2 sene kaldı anne karnında, bu 4 sene kaldı rivayet edilir. Hoca efendi yanlış konuşuyorsunuz, şimdiki ultrasonlara göre, doktorlara göre bu olması lazım. Sen gidin. Adam doğdu, büyüdü, bu kadar kitap yazdı, sen neden bahsediyorsun? Sizin de o bu zamandaki şey, genetiklere göre. İbn-i Müzahim Hazretleri Horasanlıdır. Ebu Hureyre'den rivayetleri var. İbn-i Abbas'tan, İbn-i Amr'dan, Enes'ten, radıyallahu anh, bu kadar sahabeden rivayetler var. Ya görüyor musun? 4 hadis kitabında, 4 kaynakta hadisleri geçiyor. 1105'te ölmüş. Sene kaç? 105. Ne kadar geri değil mi? Hicri 105 ne demek? İşte sahabeleri gördü işte, onlardan hadis aldı da. Nasıl alacak yoksa? Şimdi bunları İmam-ı Kazı'ya yaz, kendimi uyduruyor. Bak, kimlerden getirdiği var. Ve kâle teâlâ, Allah Teala yine buyur. Ve kezâlike işte yine böylece ceallâkûk. Biz sizi kıldık ümmeten vesatan. Vesatan çok hayırlı, adaletli, ahlakı mu'tedil, ifrat tefrit yapmayan, çok ileri gitmeyen, çok geri kalmayan bir ümmet yaptık sizi. Niçün litekûnû şühedâ alennâs. Bütün insanlar peygamberlerine tebliğ yaptıklarına dair mahşerde şahitlik yapacaksınız diye. Ve kûne rasûlü aleykum şehîdâ. Benim peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de sizin hakkınızda şahitlik yapsın diye. Resulullah da ne yaptı? Efendim, bize şahitlik yapacak. Biz de kime şahitlik yapacağız? Nuh aleyhisselamın ümmetine, Musa aleyhisselamın ümmetine şahitlik yapacağız. Bu hususta bazı rivayetler bir iki ders evvel Nuh aleyhisselam hakkında falan anlattım burada. Kale Ebu'l-Hasen'il Kabisiyyü. Ebu'l-Hasen Kabisi Hazretleri söyledi diyor. Ebanallahu Teala, Allah Teala açığa çıkarttı fazlı nebiyyina sallallahu teala aleyhi ve selleme. Peygamberimizin üstünlüğünü ve fazla ümmeti ve ümmetinin faziletini, bizim ümmet de devrede burada. Neyle açığa çıkardı? Bihazil ayeti, bu ayet sebebiyle. Tamam mı? Yine başka bir ayetinde de ve fi kavli filatil uhra, evet, diğer bir ayet-i kerimesinde de ne buyurdu? Ve fi hada liyekune rasulu şehiden aleykum ve tekunu şühedâ alennâs. Bu Hac suresinde. Allah size evvelki kitaplarda da ve fi hada bu Kur'an'da da ne ismi taktı? Müslüman ismi taktı. Müslüman, Allah'a teslim olan. Niçin? لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَيْدٍ عَلَيْكُمْ. Peygamberim size şahitlik yapacak. Müslüman oldunuz mu olmadınız mı? Herkes ona arz ediliyor. O görüyor, herkesten haberi var. Şimdi sizin burada olduğunuza bile şahittir. Kaç tane ayet var peygamber şahittir? Görmese nasıl şahit olacak? Sadece kendi dönemindekilerine şahit olsa olur mu? Bütün ümmet ondan sorulacak. Biz de sorulacağız. Bize de şahit olacak. Biz bu saatte onun faziletlerini dinlemek üzere burada efendim toplanmış Müslümanlarız. Onun aşıklarıyız. Derdimiz o. Tatilimizi de, vaktimizi de onun dersine harcıyoruz. Peki. Ve tekunu siz de olacaksınız şühedâ alennâs. İnsanlara şahitlik yapacaksınız. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti diyecek bize peygamber gelmedi. Bak şimdi ne inkarcı. 950 sene peygamber durdu ya. Adamlar nasıl olsa yandık, öyle de yandık, böyle de yandık. Bari bir yalan söyleyelim belki tutar. Gel bakalım bizim ümmeti çağıracak bunlar. Efendim? Peygamber gelmemiş. Oo gelmez olur mu ya Rabbi? Bunlara Nuh Aleyhisselam gel. Onlar bu sefer bir itiraz edecek. Bunlar kim? Muhammed'in ümmeti. Ya bunlar dünyanın sonunda geldi. Biz başında geldik. Ne biliyorlar? Biz de hemen ne başlayacağız? Ayet okuma. İnna arsalna Nuhan ila kavmi. Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh suresi. Bir okuyoruz. Ya bu sefer diyebilirler mi ki bu Kur'an yalan? İsterse desin. Şahitlik tamamlandı. Bizim de böyle vazifelerimiz olacak. Ve kedalike bu manada bir ayet kavlu şu ayet-i kerimedir. Estaizu billah. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu ayette çok manidardır. Nisa suresinin 9. sayfasına gider. Bir kere İbn-i Mesud Hazretlerinin yanında otururken ne buyurdu? İkra aleyye. Bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim. İbn-i Mesud dedik. Akra aleyke ma aleyke unzile. Ben sana nasıl okuyayım? Zaten o sana indirildi. Efendimiz inni eşteyi en esma'u min gayri. Ben başkasından dinlemeyi seviyorum. İbn-i Mesud başladı Nisa suresinden. 8 sayfa okumuş. Gözleri kapalı. 9. sayfada bu ayete geldi. Ne buyuruyor burada? Habibim her ümmetin başına bir şahit getireceğiz kendi peygamberlerini. Seni de bu ümmetin üzerine şahit getireceğiz. O zaman inkarcıların, isyancıların hali ne olacak? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emşik ebne mesul. Dur dur burada dur. Deyince diyor gözümü açtım. Bir baktım feyde ayna tezrifan Resulullah Efendimiz'in gözünden oluk gibi yaşlar akıyor. Ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Niye? Dedi ki doğruyu söylesem ümmetimi şikayet etmiş olacağım. Çünkü adamlar yanlış yapmış. Yalan söylesem Allah'ın huzurunda yalan geçer mi? Ben ne yapacağım ahirette? Yani Efendimiz niye ağlıyor biliyor musun? Bizi şikayet etmeyeyim diye. Kendi arada derede kaldı. Allah da soruyor ki bunlar ne yaptı? İnşallah bize şefaat edecek. Ama bazılarını tabii şikayet edecek. O hadislere o sahabe uydurdu diyen hocaların vay haline vay haline. Ne yüzle Resulullah'ın yüzüne bakacaklar. Peygamberin karizmasını katmak için diyor. Peygambere karizma katmak için hadisleri uydurmuş Buhariler, Ebu Hureyreler. Bunu diyen hocalar nasıl Resulullah'ın yüzüne bakacak? Bunu okuyanlar, dinleyenler nasıl Resulullah'ın yüzüne bakacak? Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi rezil olacaklar. O rezilliği Allah bize göstermesin. Uyarın bunları, duyurun bunlara ya. Kainatın Efendisi buyuruyor. La tüsevvidû veci. Ey benim ümmetim, benim yüzümü karartmayın diyor. Bu hadis diyor. Benim yüzümü karartmayın. Ne demek? Günah yaparsanız defterde çıkar. Allah beni şahit yapar. Ben de bunu demek zorunda kalırsam yüzüm kara olur. Utanırım, üzülürüm. Bak orada Rabiatül Adeviye ne diyor radıyallahu anha? Her gün 1000 rekat nafile namaz kılıyor. 1000 rekat sevap da ummuyorum diyor. Resulullah Efendimiz'e hediye ediyorum ki diyor mahşerde benimle öbür ümmetlere karşı iftihar edebilsin de desin ki sizin ümmetinizde var mıydı böyle biri diye beni gösterebilsin diye. Bak Resulullah'ın yüzünü hak etmek için kendi cennet istediğinden değil. Sırf peygamberimin yüzünü hak edeyim diye 1000 rekat günlük nafile kılıyor. Bize de diyorlar ki bari o kadar fazla amel yapamıyorsunuz. Bari fazla günah yapmayın. Yani en azından yüzümü karartmayın. Ayıptır, yazıktır. Şefaat himmet kalkacak, üzerimize lanet gazap yağacak. Bu hadisleri inkar edenler, bu hocalar konuşuyor da, bu millet dinliyorken. Bereketimiz gitti be. Ne oldu 5-10-20 senedir bereket kalmadı? E böyle hocalar millet, Müslüman millet dinlerse ne olur? Sen öbür zinaden, faiz yiyen, inkar eden Allah yok diyen. Bırak şimdi bakalım. Ben Müslümanım, ehli sünnetim diyenler, bu hadisleri, mezhepleri inkar edenleri dinliyorlar şimdi. Bu ne olacak da? Bereket kalır mı? Müslümanların bereketiyle öbürleri yiyordu, içiyordu. E şimdi Müslümanlar onların bozukluğuna tuz yarar diye. Et bozulsa, bozulmaması için tuz. E tuz bozulursa Tuz bozulursa ne olacak? İnsanlar ne diyor? Et gibidir. Alimler tuz gibidir. Et bozulmaması için tuz lazım. Tuz bozulursa çare yok. Onun için mecburuz. Bozulmamış alimleri mutlaka destekleyeceğiz. Bozulmamış alimleri. Bozulmuş tuzu da para ettiremeyiz. Ondan sonra adam yapıyor ifsatları, bozuklukları. Ölmeden evvel tevbe etmiş. Öyle eski hocalardan da var. Biz şimdi diyoruz şöyle oldu, böyle oldu. Bir de bakıyoruz diyor ki şimdi bu diyor tevbe etti diyor. Sonunda ölmeden tevbe etmiş. Ben bir kitapta gördüm. Kardeşim tamam da bunun tövbesi öyle olmaz ki. Adam zina eder, tevbe eder. Ölür ölmeden eder. Bana ne? Ama sen kitap yazıyorsun. Kitapta bozuk fetvalar yazıyorsun. Kitap kalıyor. Sen tevbe ettin, ölüyorsun. Kitaptaki bozukluk hala devam ediyor. Ümmet bu kadar senedir yanlış amel ediyor senin bozuk fetvan yüzünden. Hocaların tevbesindeki şart nedir? Ayette illellezine tabu. Tevbe edecekler İslam'dan gizledikleri meselelerde. Yetmez. Ve aslahu. Kırdıkları çanakları düzeltecekler. Ve beyyenu. Gizledikleri hakikatleri beyan edecekler. Ben böyle konuşmuştum. Yanlış konuştum diyecekler. Anladın mı şimdi? Şimdi Ali Rıza Demircan bana şarlatan demiş. Şimdi diyormuş ki bir kanala çıkacağım. Şimdi özür dileyeceğim ondan. Sinirlendim de öyle dedim. Ben özür bekliyor muyum? Beklemiyorum. O çıksın. İnkar ettiği ayetleri ispat etsin. Desin ki ben yanlış konuştum. O bana şarlatan değil. Doğruları anlasın, bana 50 defa şarlatan desin. Hakkım helal olsun. Ama benim ırzımı düşünmeyeceğim. Ben dinimin ırzını düşüneceğim. Ama bizim milletin hassasiyetleri bana böyle nasıl der? Hakaret davası, ondan sonra benden özür dile bakayım. Sen ona diyeceksin ki hoca çık oraya, de ki huriler vardır. De ki cariyelik vardır. Sahabenin cariyeleri vardır. Hazreti Ömer dinde hüccettir. Sen bunları inkar ettin. Sen bunları söyle. Anladınız mı? Ve beyyenu açıklayacak. Yoksa ben falancıya sinirlendim şöyle dedim özür dilerim. Ne olacak ki bundan? Yanlış fetvaların duruyor. Fevlâke tûbü alim. Onların tövbesini kabul eder. Alimin biri ne güzel laf etmiş. Bu bozuk adamlar sonunda tövbe mövbe ediyorlarmış. Ölmeden falan da. Ama kitaplar kaldı. Vaazlar kaldı. O da demiş ki Arapçada tezendekû. يَتَزَنْدَقُونَ عَلَنَنْ وَيَتُوبُونَ سِرَّا. Ne güzel konuşmuş ya. Açık açık zındıklık yapıyorlar, gizlice tövbe yapıyorlar demiş. Laf budur. Tövbeyi açık yapacaksın. Zındıklığı gizli yapacaksın. Hepimizin bir zındıklığı olabilir yani. Maşallah, günah bazında diyorum. Onu gizli yapacaksın. Bunlar milletin dinini, imanını bozacak zındıklığı alenen yapıyorlar. Sonra ölmeden tövbe etmiş. Ben bu fikirlerimden caydım. Tamam da bütün milleti bozdun. Düzelt bunu şimdi. Nasıl düzelteyim şimdi 50 senede bozduğumu bir dakikada, ben de ölmek üzereyim. Geber o zaman ne yapayım? Geber o zaman ne yapayım? Bu dini bozanlar gebersin. Tamam mı? Bu ne demek? Yani tevbesi kabul olunacak durumda değil demek. Bu manada konuşuyorum. Bunu Allah kabul etmem diyor. Çünkü açıklaması lazım diyor. Şimdi senin yaptığın bir günah özel günahtır. Hocanın yaptığı günah genel günahtır. Herkesi bozdu şimdi. Bu ne yapacak diyor, tövbe edecek bir, Allah'la arasında. Düzeltecek yanlışı, iki, sonra da diyecek ki şurada bunu düzelttim, açıklama yapacak. Böyle olmadan olur mu şimdi? Bak ben bir gün bir yanlış fetva oldu geçenlerde. Şekerim mi düştü çıktı, dilim mi öyle, biri bir şey anlamış biri bir şey. Kalktım ne yaptım öbür şeyde, oruçla ilgili bir şeydi. Dedim bak burada geçen hafta yanlışlık olmuş. Ha, bak düzgünü budur. Ben bunu hemen demem lazım. Ne yapayım kardeşim? Bu iş böyle. Fetvada yanlışlık olabiliyor. İnsan bilmeyerek karıştırabildi bir şey diyelim. Aklı gitti yanlış. Hemen bunu hemen açıklayacak. Kadere inanmak lazım değil. Dedin. Adam da inanmadı şimdi. Adamı dinsiz ettin ya. Bunu açıklayacaksın. Şimdi efendim. Bu ayeti kerimede Efendimiz ağladı işte. Burada da Allah Teala Resulullah Efendimiz'in hakkımızda şahitlik yapacağını haber verdi. Ve kavluhu vesatan, ayetlerde geçen vesatan aslında orta demek. Burada manası ne demek? Ey udulen, çok adaletli, hıyaran, çok hayırlı demek. Yani Allah bu ümmeti ne yaptım diyor? Adaletli ve hayırlı bir ümmet yaptım. Bu işte tabii sembol kimdir? Sahabedir. Sahabede sembol kimdir? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi zatlardır. Özellikle adalette sembol kimdir? Ömer radıyallahu anh. Ve manazilaye. Bu hatim manası nedir? Ve kemâ edeynâkum. Biz sizi İslam'a ulaştırdığımız gibi, dost doğru yola kavuşturduğumuz gibi. Fekedâlike hassasnâkum. Hassasnâkum da olabilir. Böylece sizi seçkin kıldık. Ve faddalnâkum. Sizi üstün kıldık. Ben cealnâkum ümmeten. Çünkü sizi öyle bir ümmet yaptık ki. Hıyaran. En hayırlı peygamberin en hayırlı ümmeti. Udûlen. Adaletli neden? Kitapların en üstünü olan Kur'an'la amel edici. O zaman ümmet adaletli olur. Kur'an'a bakan adaletli olur. Hadislere bakan adaletli olur. Niye böyle yaptık? Liteşedülil enbiya. Peygamberlerin lehine şahitlik yapacaksınız. Ala ümmemim, ümmetlerinin aleyhine doğru. Peygamberler için diyeceksin, ya Rabbi bunlar vazifesini yaptı, bu ümmetler inkar etti. Bunu siz yapacaksınız. Sizin de deliliniz, kaynağınız ne olacak? Kur'an olacak. Ve yeşedelekumur rasulü bis sıdk. Peki o zaman ben peygamberime soracağım. Doğru mu söylüyor senin ümmetin diyeceğim. Peygamber de sizin doğru söylediğinize şahitlik yapacak. Çünkü Kur'an ayetleri üzere gidildiği için. Herkesin kendi özel meselesi değil de genel ümmetlerin inkarları noktasında. Kıyle denilmiştir ki İnnallâh Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu İzâ se'elel enbiyâe. Peygamberlere sorduğu zaman, bu denilmiştir ki deyince dedikodu zannetmeyin. Denilmiştir ki ne demek? Bukhari'de geçiyor bu rivayet yani. Hani bu sizin kitaptaki denilmiştir ki falan, denildi, de, şu dendi, bu dendi değil. Bu ilmi bir rivayet. Allah peygamberlere soracak. Hel bellagtu. Benim size gönderdiğim dinin hükümlerini ümmetlerinize ulaştırdınız mı? Evvela kime soracak? Allah-u Teala evvela kimi çağıracak? Deyin bakalım. Yok. Yok. Cebrail aleyhisselamdan da evvel. Levh-i Mahfuz'u çağıracak. Levh-i Mahfuz'a verdim bütün emanetlerimi. Gelsin bakalım diyecek. Levh-i Mahfuz tril tril tril diyerek gelecek. Ne yaptın? Koyduğum kitapları sana 104 kitap bu kadar. Vahiy. Ya Rabbi Cibril benden aldı. Tamam. Levh beraat etti. Cibril gelsin. Cibril'in diyor bütün eklem yerleri titriyor. Ne yaptın be? Levh-i Mahfuz'dan aldığını. Ya Rabbi peygamberlere tebliğ ettim. Hangi peygamber? Adem Aleyhisselam'a şu sayfa ortaya kondu mu dava peygamberlerin lehine sonuçlanır. Gavurların aleyhine neticelenir. Ve Resul hüccetün. Peygamber de hüccettir aleykum. Sizin doğruluğunuza dair en büyük hüccette Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi. Hakâhu Semerkandiyyü. Bu koca İmam Semerkandî, Ebu Leş Semerkandî, büyük alim, Hanefi alimi, o diyor bazı müfessirlerden bu manayı nakletmiştir. Ve kâlallahu teala, Allah teala buyurdu ki ve beşşirillezîne âmenû. Habibim, iman edenlere müjde et. Senin ümmetinde imansız da var. Onlar ümmeti davette kalmış. Sen inananlara, yani ümmeti icabet olanlara müjde ver ki ennelehum, onlar için kademe sıdkın, çok doğru bir sabit ayak var inde rabbim, Rablerinin katında. Nedir o? Ve kâle katâdetu vel hasenu ve Zeyd ibn-i Eslem. Katâde Hasen ve Zeyd ibn-i Eslem Hazretleri. Evet. Bunlar mana verdiler. Sabit ayak ne demek sabit ayak? Kademe sıdkın, o sadık, sabit ayak huve Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ahirette Mevla'nın katında kim var? Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim için nedir? Esnemez bir ayaktır, zemindir. Niçin? Yeşfe'ulehum, bize şefaat edecek. Öyle bir şefaatçimiz varken biz kaymayacağız inşallah. Ve anil hasene izba, yine Hazreti Hasen'den gelen bir rivayette nedir? Hiye musibetun bi nebiyyihim. Evet. Onların peygamberlerine, peygamberleriyle olan efendim musibetleri. Burada kalalım. Hoca Efendi Hazretleri gelmiş, arabadaymışlar. Onu bekletmemiz ayıp olacaktır. Buradan inşallah ben de çizmiyorum. Ondan sonra unutuyorum. Şuraya bir kalem çizelim şuraya. Ondan sonra nereyi soracağım size, siz de diyeceksiniz. Bilmiyoruz diyeceksiniz. Bakalım. Efendim kardeşlerimiz. Kademe sıdkın ne oldu? Evet.